فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم. بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلانتي وعندك استيال كسور دوادة برنامج كالروحة عاونا قد بدأت كم غليسان وحاكم دا دقال علوس أولغو خادي فريسين أسكرتا مامولك جبلان أي كليهين دولايت كم مغالدة كسمايو أسكر كترسن دولة فدرال كأوكو لنتاي قرح كدعي دقمدة أفقوية إشابي الله هوسي ميت كم دا نخاتير تصوماريات أو كهضي موضوع لبات تديسو أي كتاغن تهي قيبو كم دا قدها الدلك ولاية إسلامية أهل إيران ودي أكلوا رجسي جفوين كتر سنبالها هبر قدر إيه حواد لأ أقويها الصوماليات أو كهدي صابته ديبلوغو دورتي حسن شيق أو أي كهر يريسان تهي تاريخ مدو قد بدأ السيوح بنتي روح قرآن أو كلقان أيات كل جيسة دونتان برنامشك ومركل يروح هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، بدين عظيم هو السلام. وهبين نمو أربعة أفري لباتن كبش الشوال سند كون أفر بقول أفر تنية سدح ذه هجرقة وافق سنة أفر يلباتن كبش الشناد سند لبدا كون يلبي يلباتن كإميلاد ديقة قضبك أقوهر أي برنامج كان وحاقون قون أي دقال علوس أي برخدي مانتا لغو قادي فريسين عيدا كجبلان أي كليهين ديقان كبارك أي دولات كمقالة كسمايو لن كأفقو ينقرح مانتا كدعي وحاقون انتي لبا أسكر وكترسن عيدا كدولة فدرالك بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم. دكتور حنفي عبد الشيخ آدن أو كمدة نقاطير الصوماليات أي كهذا لأريمن الحرير الشبنكة يفوق بحك التاجن قيبة كمدة جبرة ذلك الصومالية نقتر كوارمهم كل إرادي أي سوجيدي تلوين مهم أه أو كوجهن برشدة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رنتي بريهان وحصوبتي شوبنك عرورتا إيه حتى دادك ووين قاركوت محال إسليه كلامركا وأصبب ولا يمكن مركا فيريني هو هل كان هذا أنجون مارتي ساكو شوان بدن باجر عرورتي رقووين جيليب سيدو كاريت داد بدن إيسوعي شوان باجرو أحالان ديجي أسان ماشر أبو الفلاي داد عن إيسوعي محا أصوال إسليك رامرك أهان رامرك سي عافي ماذا أهان إنا هرتو أشارحن بالوحان محيين شوان كأي وحاك كينو إنا دادك كبرا رجنو إناقو قدانينا واجب كنسارا إيكو السابسان برا رجنتا عافي ماذا أمد إسلامك شوان كو horto isagu maaha cudur shuban liiraado shubanku cudur maaha ee waa calaamad cudur weey calaamad cudur jira calaamadiis weey shubanka laakiin marka shay baarka lagu baaro shubanka inta la qaado ayaa la ogaan kara waxa shubanka keenay ama cudurka shubankan uu yahay tayib shubanku wuxuu keenaa inta badan caruurta u badnaadeen wax leh fuuq bax su'aashka waxa tahay waa maxay fuuq bax marka فوق بح محل لي كرا فوق بح مرك وحوك دشا شو بنكو كدشا وانا مرك بيفر بدن اي معدن تي جيركا عنو كو جرتي اي حق هوس كبخدو فوق بح مرك وحل يدا بيه جيركا عروت كو جره الماء عروت بقولك 70 جيركود وحل يدا وا بيو بيه كو جره اي معدن تي كو جرتي اي ماغنيشيوم تي اي كالسيوم تي شقينيس اي جيركا وريغيسي مركي كبخدو قيبته هوس اي بنيادي مركي كبخدو aya la fuuq baxli ya marka waana cudurka ugu badan ee inta badan ilmaha dilo waxa ugu badan ilmaha dilo waa shubankaas ama fuuq bax marka la socdo daraasada ugu dambeysay aan ka dhigayseen qoladan gaalada ila baxday WHO ee 2019kii ha waxay sheegtay in 7 milyan oo qofood oo caruur u badan ee dunida sanadkii ku dhintaan waxa marka ma aha 7 milyan sanad walba waxa la taga shuban iyo fuuq bax baa la taga su'aasha waxay tahay suudii kara marka caafimaad ahaan goor ma la dhigi kara cunugan ama qofkan waa shubmaya goor ma la dhigi karaa qofkan ama cunugan waa shubmaya shubanku waa ilmaha oo dhiga saxaro ka jilicsan tii u dhigi jiray kana badan xadii u dhigi jiray 3 jeer 4 saac inuu dhigo waayo cunugan waxa leena waa shubmaya goorma markuu dhigo saxaro ka jilicsan saxaradiisa caadiga ahayd kana badan 3 jeer 4 saac markuu dhigo laba mar hadduu dhigo hal mar hadduu dhigo wax barbaleen ma laha labada sardeelada markaas waxa la yiraa aanugan ama qofku waa shumaya waan ilmaha ka weyn lixda bilood waxa ka weyn waay ilmaha lixda bil ka yar ee naaska hooyada nuugaya iyaga waxa la qiyaasayaa 6 jeer markay dhigaan shuban ka badan ama saxara ka badan intii horato 6 jeer markuu yimaado aanugo naasku nuugaya wax kale ma cunayo mar uu dhigay laba uu dhigay saddex uu dhigay ma dhigi kartaa aanugu waa shumaya 6 jeer markuu yimaado 4 saac markaas la dhigi kara aanugu waa iga shumaya su'aasha kale soo diin kara waxay tahay maxaa u nugleeyo ama waxaan risk factor yiraahdaan in ilmuhu ay shumaan xaawo badan baa jira oo sababi kara oo caawin kara in ilmaha ay shumaan koow maxaa kamida qaab nololeedka ilmahan environment ay ku nool yihiin mareer badan oo hal meel isla degana waa midda koowaad tan labaad nafaqo darro haday jirto aanugu difaaciisa yar waxa isku macli karaa virus yar haduu soo galo waxa waa ebro noqonaya aanugu ba aanu kale intuu ka nafaqo badan yahay waa ka shuban yaraanaya tan saddexaad nadaafad xumida haday jirto musqulaha haday nadaafad xumi ka jirto guriyaha haday nadaafad xumi ka jirto meelaha biyaha fariisana ama ceelasha haday nadaafad xumi ka jirto shubanka waa risk factor iska keeni kara hayaaba keeni kara risk factor la yiraahdo ayay noqonaysa tayib su'aash kale waxaan u kartaa bizaad maxaa keenay shubanka shubanka isaga maxaa keenay inta badan shubanada caruurta ku dhaca waxa keenay virusku loo yaqaan rotavirus virus kale yiraahdo virusku waa wax isha isna arkeen in microscope lagu arko mooyane boqolkiiba 6 rotavirus waxa la keenay oo virusada kamida sidoo kale shubanka waxa keenay kara nooc kamid bakteeriyada sidoo kale shubanka waxa keeni kara gooryaanada qaar kamid shuban ay keeni karaan waxa kale muhiim ah in la fahmo dadka badan ay isku ku baraarugsaneen aanaha caruurta la siiyay qaar kood shubanka way keenan ilmaha aanaha gazaciisan laga buuxin ee lagu daldalayo yaana leedeen waa shumayaan aanaha haday ku badan tahay maadada lactose leeyahdo shuban ay keenaysa caruurta qaar kood aanigu waxa la yaabaa in la garaneynin ba aanaha lagu sii wada shubanki waa sii wada aanaha lagu sii wada shubanki waa lagu sii wada taasna waxa la yiraahdaa inuu baraarugsanaado aanaha qaar kood way keenan shubanka waa maxay calaamadaha marka aan dhigi karno aanugu waa fuuq baxay fuuq baxa soo sheegay aanugu waa markay ka baxaan biyo badan ee macdanta jirkiisa ku jirtay ayaa la fuuq bax leeyada goor ma dhigi karna marka aanugaan calaamadaas aan ku aragnay waa fuuq bax goor ma dhigi karna koow waxaan dhigi karnaa aanugu midna waa ooynaya waa aanug yar sanad wixii ka weyn ilaa 5 sano aan gaarin waa ooynaya wuu shumaya waa fiirinaysa wax ilina ma ka imaanayso wax ilina jirkiisa ma ka imaanayso indhihiisa ma imaanayaan waa calaamada ugu weyn lagu yirto cunugu waa qeylna waa ooyna laakiin ilina ma ka imaanayso marka aragto cunuguna uu shumayo waxaa ganaysaa fuuqbax inuu gaaro biyihii inay ka dhammaadeen macdanta inay ka dhammaatay labo cunuga maqaarkiisa hadaa jiidid cunuga shumaya marka maqaarkiisa saa u jiidid ee aad deysa horey ma ka noqonayo tartiib laga yaabaa 5 daqiiqo 4 daqiiqo inuu qaato soo laabto waa calaamadaha dhaqaatiirta iyo bahda caafimaadka ku gartaan inuu fuuqbax meesha ka jiro sida waxaan dhigi karnaa aanuga markuu fuuqbax ku dhaco calaamadaha muuqda waxaa kamid ah aanuga ishiisa godkay galiyaan hoose galiyaan saddexdaas calaamad ayaa lagu fiiriyaa markuu fuuqbax jiro ee caruurta laga fiirinayo waxaan isu dii karaa marka sidee ugu fiican ee fuuqbaxa iyo shubanka caruurta joojin kara dibkana haysa waxay tahay baraarujintiin waa ugu yartaa caafimaadka Ilaahay subxaanahu ta'ala hanoo fudeeyo cilmigina waa iska yar yahay Ilaahay subxaanahu ta'ala hanoo kordhiyo cilmiga aanuga markuu fuuqbaxay waxa ugu habboon ee la sii kara maxay tahay gabadha aanuga fuuqbaxay farmashiye tagaysa sharoob ay soo qaadaysa sharoobada shubanka isiiyo ay siinaysa wax istaagay mala waxa mu tar karto tii gooryaanka ku qarnay keen ee looda waa siinaysa waxa ka soo baxay tii aanuga covid wata isiiyo kooleed waxa ma ka soo baxay maxaa ugu habboon aanuga markuu shumayo ama ilmaha markay shumayaan waxa ugu habboon ee la sii karo waa cusbada loo yaqaan ORS liyaado ayaa ugu habboon oral titration salts waxa ay u yaqaanaan gaalada hadii magaalo aad joogtaa mar walba waa in ORS ay ku taalo guriga ku taalo waxa ugu habboon ee marka aanuga shuban ku aragtay 3 jeer ka badan uu shuma markii waa in ORS u qasta aasiisa macdantii jirkiisa cunuga soo celinaysa shubankan inta badan oo istaagaya hadii aan haysin ORL ka waran baadiyan joogaba dadkeena baadi iska badan yihiin maanta wax la soo qaadaa ilmi inta suuq foo baxay suuq foo baxay fuu baxay tacbaan isbarak la keenay meel akaanulka gariis malaha waxa uu qabad karti malaha waqti waa dhamaaday laga yaabo in dhax soo dhinto ama isbitaal kunta laga yaabo gaabinta aan ka gaabinayna waxay gelinta Ilaahay baan ugu baqay subhanahu ta'ala inuu ugu qabsado dadku in aad loo wacyigeliyo xagga caafimaadka wax fudud ayaa laga yaabaa in nafta bini'aadamka u tagta laga yaabo hadii fuu bax ama shuban ciyaalka ku dhacaan ee OR aan lahaysanin waxa ugu fiican waxay tahay oo la qabanayo inuu qof walba ogaado hal litir biyo ah ay wuxuu ku dareeya lix qaado oo sokorta caadiga la cuno la karsada ah ay wuxuu ku dareeya qaadada nuskeed oo cusba ah inta ma dhibanta hooyo kasoo baadiyo joogta samaysan karto laakiin anaga ka gaabinay ma gaarsiineyno ilaahay noo caafi subhanahu wa ta'ala fuqbaha waa isaga baadiyo joogta oo arar ma taqaano ma haysto duure joogta xoolo la joogta anigu fuqbaha ugu dhimanaya shubana dhacay ilmi waa dhimanayaan waa ku celinayna hadaan oo arar marka haysin ama diyaar ku ama guru ku oolin isla markiiba hal litir biyo ah lix qaado sokor ku dar qaadada nuskeed cusba ku dar isku walaaqsi waa OR kombilee ku noqonaysa insha Allah ta'ala ugu dambeyn waxaan u dardaarmaynaa hadaan ahay bahda caafimaadka in lagu dadaalo xagga nadaafada gaar ahaan nadaafada caruurta xilliga ay saxaroodaan ay saxarada laga meeriyo ilmaha gacmoodu in aad looga ilaaliyo waxaan aad tiradan tuunjiga ee aad ku wareerisan ummada aad waa in lagu fogaayaa waa in aad loo dhaqaa musqushu waa in aad loo nadiifiyaa maxaa la shubanka cudur bakteeriyada viruska keenaya bakteeriyada keentaba gacmaha afkaga soo qaadanan tirxiga soo qaada dhag caano ku kursaare masaasadii halkaan taala arkaysa tuunjigiin halkaan uu yala arkaysa tirxiga waa qaadaya tuunjigu ka qaada masaasada uu saara canugu waa qeyr masaasada afka loo gelinaya shuban xageen ku isaagaya marka waa in nadaafada si gaar caruurta markay saxaroonay ama musqusha la geeyay aad looga nadiifiyo soo ka waan ugu dadaalaa meelaha biyaha ay soo maraan anaga hadda reer saaku wadaanahay dib weyn baan haysto ilaah noo kaalmay subxaan taala boholahan ay biyaha roobka noo soo maraan waxaa laga dhigay dhammaantood qashinquba laga dhigay qashinqub waay qof walba qashinku soo qaadaya magaaladeena waxaa ku wareegsan warta baashaas ee aa ku wareegsan biyaha marayaan nin walba qashinka meesha soo dhigaya waxa ay wiya badan aad uga siinaxay waxa ahayd maalmada waxaan arkay dad inta baqti jiida wartii dhex dhigay meesha dhex dhigay waa meesha biyaha marayaan hadda roob maxaa shubanka noo keenay meesha waxay noqotay wasaqdii biyaha lagu shubaya biyihii wabiga ciyaalkii cabayaan laga yaabana ciyaalasha u soo gudbaan siimo ku dhaco marka dhib badanaa ka jiro waxaan ku dardaarmaynaa in qashinka laga daaya meelaha biyaha roobka ay marayaan in aad looga fogeeyo baqtiga in la gubo laga fogeeyo nadaafada guud ahaan lagu dardaaro waa waajib naga saaran anaga bahda caafimaad waajibkana saaran waa inaan dadka baraarujino nadaafadu wax ka muhiimsan ma laha waa in qashinka la baabi'iyo inta qashinka kuu jira ay kuu jiraa cudurka kuu jiraa waxaan ilaahay ka baryaa subxaanahu tacaala dhammaantiin anagu isku duuban oo dad muslimiin ah inaan wacyigelinta caafimaadka loo dhiga nuglaado wasaqda la iska ilaaliyo la baneeyo haddaba meelahaas biyaha ay maraan la baneeyo intaasaan ku soo koobayaa si kooban wa subxaanaka allahumma bixamdika ashhadu an laa ilaaha illaa anta astaghfiruka wa atuubu ilayk wuxgaak markaana ku soo dhawaada xubintii dhuux qur'aanka oo ku dhaqan fadiilato sheekh nuur macalin abdiraxmaan ayaa noo soo jeedin doona ee dhegaysi haboon خل القرآن يسدده خلق القرآن ويرشده يسعى في العلم ويؤثره ويثابر فيه ويسنده أولى حق لا يغفله حق المولى فيوحده ينقاد لشرعة خالقه ليس الشهوات تقيد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد وقال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم أولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم يا أيها الذين كوي آمنوا رمينوا كوان الله رمينوا إن من أزواجكم حاسسكين وحكترسا يا أولادكم المين بعدوا العدوى كترسا لكم إذنك عدو إذنا فاحذرهم اسك جرا وان تعفوا هذا اسك عفسان وتصفحوا اسك دافتان وتغفروا اد دافتان فإن الله غفور رحيم. آيادا وحيكو جرتا سورة التغابن وانا درسي قاها نهوري اللي مانتا نسكو دايني نروح منكو دقنوه وعول هذا أهل إيمان كي واحد وداها نغرغا حاسس كينا إيا إلمهينا قار عدو نغاني كجرا ودين تا إسلام كاها إنان حلق كيدا داي برشتاحي إيا داي تاي دقال نف إيوه نولي بالأخوروه إني نغهر استاقايا عدو إساس إيجن كيه إيس كجرور الله سبحانه وتعالى توجيهات كان يأكاسم كان الله سبحانه وتعالى إيمان كو أكاسمه إيا أولي هاي دادك داد إذن كو دواي عدو كجرا بحي عدو كيه دين تا إسلام كاه إن جهادك إيا هلقا كيكو سابساناي دين تا إسلام كبارشايا دا والله بارتو سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام يا أصحاب تيسر رضانو عليهم وبارتشلان إيا فلين تيرسي وفلتشلان إيا الدفاع إذا لغو الدفاع أفي إدن إيا قلبي أما أوري حول كل لغو الدفاع أي مراك غاركوض هوانك إيا كهوري استعقا إيا المه تادي قتقي وحواي مارك تيا دادنا قتو تسانون ولاحينا تطبناني وحكوين عقبو مركا سؤال لو حوليه إسكاتشرا أو حقا دبع كيمدو إناد اللحرير كيسي دبع ساني ونقصه ونقل حيالي وحول بدينة الإسلام إذا كاق قلب حاسس كي المها وحرنا إذا كاق قلب سورة واحد ارتاح شبهات كي وحيالها أو ضدك الغفوره أدو بدن وحيالها إنت بدن لو أذك سيحكم الشهوات شهوات كاسوا معي سيديد يقول إن كان آباؤكم وأبناؤكم أزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله سيديد يعني هذه ستة طبعا تريانهم عليها الله ورسوله جهاد في سبيل الله هذه سيادة سيادة سيادة أذكر مريسين إذا الله كقشان فتربصوا حتى يأتي الله بأمره وحكو جرى مركة حاسسك إيسوكو مجرى يألمه هي كجرى هذه مركة سيادة حداس إن أي كاها كيان وحكم ماذا حاسسك إلمي أي دعوه هذا هو إسكجر واي معنا حضوران إن أيجا هتعقل إن أيجا تلوين كود يا عبد الشهداء واحد تعقل إيش الله يا رسولك شو حروان يا في سبيل وجود دين تدفاعته حيا لو واحد بيرجع نك ولا نحن كابد بذي وعملك حور سحابي رضي الله عنه معاد مواي رضي الله عنه أخبرني بعمل يدخل الجنة ويبعدني عن النار كسر وحوينات سؤال وحس أوف ذي روح الله وفي مركز أوشي تعبد الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة تصوم رمضان تحج البيت مركز يينك عرق لدين نو أرنتاس أينك هكين اسكتشرا واي معنى بس هذا هو حرير لله هذا أمد مسلم كويح النبي صلى الله عليه وسلم أو تلمام عذر الدلائي أنه قد يعدون محيات وهني ما أنتاس ما يرنا ما يرن حديثك ثوبان وادو بدنتين لكنكم غثاء كغثاء السين وانا هدبا سي وذا وحور وهني وحل هذا اذا كنت عدنا وهني محوية حب الدنيا وكراهية الموت ادون جعلكم مرقم محوية والمها هي حولها واحد المال والبنون زينة الحياة الدنيا حوانت الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة انك زومد الصالحة ايسا لبكو قيسين حدنه نوع واحد شراح كابس اون لغا ياب اني كوسا ونوضان واحد عدا مركا المهاس اي حاساس كاس اي حولهاس ان داد بدن اي فدنين اي كو كانت اني الله اي رسول كيسي امانات كي دينت اسلام كأحيان اي خيامي لحاكو عيا ايها الذين امنوا لا تخونوا الله ورسول لا تخونوا اماناتكم وانتم تعلمون واعلموا ان اموالكم واولادكم فتنة ان الله عنده اجر عليم اياد دانا ويكو عقدا انما اموالكم واولادكم فتنة والله عنده اجر عليم أنت مركا مركا إيرسا إيش أوقلي نوه كنتن كي تدبذ الدولدوت إيه قالت لغتاي إيه دول ردة أه ياها الدباء عيدنا موحي مسلم شيئاي وذاتي وران لبا محيان أو سببا محي كلين أنك وحان ربنا دقالان وبهان ها حاصل يالان هاي المهان قبنا مركا دقالة في عنا وإنن هلا بس دولد دي قالت لغتاي وحلق حرق إلا حد أقالو نميك حرق أو مدحباني كوكيناي ee dekedda ayaga gacanta ku dhigaay ayaga gacanta ku dhigaa garoonka ayaga gacanta ku dhigaa meesha xataa dhagax iyo maaratay kaawada meel walba ayaga gacanta ku dhigaa dadku gacanta ay u horsaan marka xuduudda tajiic ah ee dadka marka la gaajeeyo way is diibaya asay waxa leen dawladda aanu shaqeynayn diyaarna bas intii yaradoo sandareertada ahaa dadka laga shaqeeyay 17 dowladood Afghanistan kaliya ka arsano iyadoo aan khiyaano sameyn inta kale khiyaanadaas ku dhex jiraan waxaan u sababa xaasaskaas iyo ilmaas xoolihii lagu biilay haya qof walba ku leeyahay waana dhaqaaleey hormariyo waa kuwan hadda Soomaali gaalada timid waxaan rabaa inuu mid walba dhagax xaqaato anruufa ku tufay oo difaac gal laga marabino dagaalka iyo culanta ayaa laga dhaafaa waxa la yasi loo salka loogu dhigi lahayo loo soo dhaweey lahay asa hoteelo loo dhisa asa baabuur loo sameeyaa asa jidad ka maratay loo dhisa asa la maratay wakaasa meelii ay mujahidiin ka duqay lahayeen xarooyinka ah loo dhisa yaa u dhisay niman hadaba markaas fiirisay lagu leeyahay diinta ugu haaji fulana wax la mid uma jeen niman laa u dhisa oo kuwan oo dhisaay maratay waxa way bal doogla iyo bahala meel hadda yaradu galan iyo niman dhaqaanaad is ha oskoo yahay mugay maratay leeyahay haaji fulana laakiin haaji fulana ku xaw dhisa gaaladna asa tajihaaya diintina asa hadaba uu ooyahay wa fahmi xumar jirta moqt marka waxa raba ilmaha fidnadoodu ma yara maanta UNESCO maxaa loogu aruuray ee wuxuu sheeydaan ilmaha loo diraasay oo jahli dilaaya wal jahlu ila gheer allah in la abudu wuxuu kana wa jahli qul fa gheer allah ta'muruni abudu ayuha aljinna wa tankala oo ku sharci dajiyego oo dhahay la keen magarad xawsa badar la cunan rabaa kulee kitab isna maanta dadra ku aqraa kulee ma xal cunna xal cunna marka taasna warkeedu waa badan yahay ansaru dawaaqid maanta dadka oo xayeen waxa uu sababa ilmihi ya haasaski iyo xoolihi way xubu dunida oo kaleeyto madi ka soo galaa xagaas ay ka soo galaa in yaro Taifal Mansuura iyo al-firqatu naajiya mid tashmaahana inta kala dadka sa qaaday hadda wax loo sheegsheego asa saa ma yahkuban ayaa wax la tusiya waxay maqlaan iyo waxay arkaan xogaa yar hadda laga fufujiya waagana xagee u jeeran la soo xade ilaa mar raxima rabbu الله سبحانه وتعالى وعليه سمت لا يخفى لا يخطئه من يشهده وتجمل بالخلق الأسمى وفشى في الخلق تفرده كان القرآن له خلقا محصول القول وسيده هذا الوهاب سيكرمه وبرحمته يتغمده هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم waxaa kii dadal furqan ayaad naga la socotaan waxaan ku tijirnaa barnaamijka dhuuxa injineer Hussein oo gaab oo ah aqoonyahan Soomaaliyeed ayaa ka hadlay sababta dib loogu doortay Hassan Sheikh isagoo soo hadal qaaday warkii ka soo yeeray farmaajo ay ku aadanaa in 5000 dhalinyaro ah uu u diray gudaha dalka Eritrea awalan haadankii loo socday ayaa dhaxda laga fadhiyay hadda booshii loo soo dhaxda laga fadhiyay macna Hassan Sheikh waxaa la soo bartay 4 sano oo hore oo madaxweyn u ahaa la soo bartay iyo wixii gooray wuxuu ahaan jiray hore loo soo bartay marka qof oo shalay oo la yaqiinay haddana looga daray waxay gaal ugu dareen wax kale ma aha 4 sano wuxuu qabtay loo boogey hadii uu sameeyay gabdho Soomaaliyeed oo haduu Ilaahay ku roon yahay uu ka gatay Carabta ama Saudiiga ka gatay een waxaana macruuf oo wadan walba ama een meel walba hadii oo wax ay wadan ka baxayaan oo noole ah dhidig inaan la dhiibin xoolaheena hadda aan dhoofino xoolaha dhidig lama dhiibo lama qado dabadaha lama geeyo laakiin wixii kale oo xoolaha labka ah waa la dhoofiyaa marka gabdhihii maanta oo taranka ummada Soomaaliyeed wax ku yeelan laha aa la dhoofiyay een hadda waxyaalaha ay ku suugin gabdhaas nin sheegi karo male hal gabar oo gabdhaha baxay oo cideed ka soo wacday oo dhahday anaga waa qas shaqadaas aan hayaa oo hooyo dhaqaalaha meel ku soo dhaabo dhaqaalaha meel ku soo dhaahayda ma jirto waxa soo dhana waxa ka dambeeyay Hassan Sheikh. Hassan Sheikh waa kan lagu soo bartay inuu iibsado dhulka ummada Soomaaliyeed lahayd oo Muqdisho inuu bogey uu dhameeyay oo meelihii xarumaha u soo dhigtay. Haddana asa madaxweyne loo soo dhigay. Warkaas marka meesha waxa laga fahmaa waxa loo dhig madaxweyne mar labaad awal marin way horad u goosatay awalka hor adleed ku awal gudeenaa waa loo awal gud marka leenu madaxweyne noqdo shalay in xaflad ayaa ka dhacday xarunta madaxtooyada waa tii xalay aynu ka hadalnay Hassan iyo Farmaajo labadoodaba waa ay ka hadleen xaflada Farmaajo waxa uu sheegay in waxyaabo badan oo qabyo u ahaa in uu ka tagayo isagoo aan dhameystirin Hassan Sheikhna waxa uu yiri qabyadii ayaan dhameystiraya wararka labada nin ka soo baxay muxuu kula muuqdaa waxa uu maanta qabsaday Farmaajo oo maanta la dhikaro alxamdulillah waxaas ummadda iyo islaamku uroon ma jirto ومدى الصوماليات أما دين الإسلام وحرون وفرماجي خبطي طلابة هدى مجران أن واحد هدى نمان أوسامين لها أن واحد نبوات ذي أن شلق جيستي أن لو جبارة لبا معنهد نبوات أن شلق جيستي أن لو جبارة أذيق أحسن وسي لو جبارة أنه ماشيان كاك تغيوا وأقدر دار وسيوا ربك أغمد دان أغيستي نيو أن ربي دان أغسيد أميسترو qabii yihiina adigu u sii dhamaystir nimankan gaarsi meesha oo hadafku u ahaa tan xasan xasan shi qabiido u dhiman waxa waa umada dhulkeedii hore aan u qatay inta dhiman dhamaystiraa waa umada dhulkeedii hore aan u qatay inta dhiman dhamaystiraa shalay gabdhow been waxaan qatay ragga ku diraa waa hadana rag kale oo dhalinyarada Muqdisho joogay aan dhamaystiraa si gadaa waa farmaajana waa u jeedeen asagana in oo umadii Soomaaliyeed dhalinyaradii hanaqaadkeed am jaamacad ka soo baxay inuu dhahay wax barasho dibadeed baaladin furaadin furaajooda laadin geeyna turki baaladin geeyna heblaay baaladin geeyna wax ku soo baranaysan dhaqaale waxaas dadkii Soomaali maanta dhaqaale aad leey dhamaystay marka waa wadeed wuxuu afka u gali Eritrea Eritrea oo markaas abay garab ah oo dagaal kula jirti Tigray wax u heeliyo oo maanta farmaaj iyo ragisa la joogay majraane dadkii dibadaha jooga wadamada kale ama UNHCR waxay dhaku sheegan ay ka soo hadlay oo ka xumaanay dhahayo dhalinyarada Soomaaliyeed oo maanta meesh lagu dhameeyay adban xunay dagaalka meel iska dhacay marka farmaajo shalay aniga een waxaan meesh geeyay een waxay ahaayeen dhalinyaro ahaayeen hadda wixii dhalinyarada dhiman ku dar way qabiid uu dhameystiray Xasan Sheekh taas waa injineer Awgaab nin waaqici ayaa tahay wax badan la socdo dawladii hore soo joogay kuwan u soo joogay Xasan Sheekh in ka waran muddadii uu xilka hayay waa la soo tijaabiyay muddo 4 sano ah hadda wax wanaagsan oo laga filay oo umadan uu qaban karo miya jirta Xasan Sheekh horta waxa la yiri qof aad taqaan yaa tahay lama dho qof aad taqaan hebel hebel aad dhigi karto yaa tahay lama dho qof aad aqoon lahayn laakiin waa warsane muqtanka yaa waa dhigi karta Xasan Sheekh umada Soomaaliyeed oo Ilaahay taqaan way taqaana mar bay soo barteen 4 sano in aad maalay la ku baran weysna waxa way 4 sano in meeshi taagnaa in aad baran weysna saxma Xasan Sheekh waxa way in umadaan hor u kac iska dhaafe inuu inta had ay taagan tahay inuu hoos u sii dhow dhameystir maheen wax uma soo wado Xasan Sheekh nin oo hada xoolahan xoolaha markii aad rabto inaad geyso daaq aad geyso wadadii shalay u waraa ku galay maanta dad ku bixis xoolaha ma aadaan way kididaan way soo ordaan marka dadka oo odayaashi dhaqanka iyo waxa jooga Muqdisho wax garadki aabay oo maxay u fahmin la yihiin gudko loo wada hadaanta loo wado oo maanta Xasan Sheekh haddii mar labaad loo soo labisay injineer Awgaab in farmaajo wararkii xaalay laga tabiyay waxa kamid ahaa in markii ugu horeysay uu qirtay dhalinyaro Soomaaliyeed inuu tababar u qaaday oo gudaha dalka Eritrea ay ku sugan yihiin muddana waa uu xarinayay arinkaasi intuu xilka hayay oo aad ogtahay waalidiin badan ayaa cabasho muujinayay maxaa ku kalifay in hadda uu shaaciyo dhalinyaradaasi maqan oo uu shankun ku tilmaamay suurtagal baa tirada intaa uu sheegay inay ka badan tahay waxa meesha joogu oo dhalinyarada Soomaaliya waxa lagu sheegay 12,000 dad waxay ku sheegeen 16,000 marka tirada in oo asay sheegay inay saddex jibaaranta maahay hadda law jibaar maaha saddex wax ka badan waa een waxa taasna aan leeyahay Soomaali meel laga soo qeelin ma leh Soomaali konfur ma aha waqooyada wala qeeli wax dhalinyar yar ma oo dhalinyarada labada oo lagay meesha oo asmara lagay marka waxaan leeyahay ninkan oo dhahay inta soo ciidan aya maanta meeshaas ku jirta dhahayna macnaheed waxa waa shaqooyin aan qabtay ayay kamid yihiin intaas oo aan aniga god galiye adigana waxa laga rawaa inta aniga shan kooban ku sheegay shan kale ama la qontan kale ku dar adan god gali kurid marka adiga duug Soomaali waxa waa in si kale loo heli mal in la dhamaayo mal la imaahana waxa loo soo dirsaday asal koodin iyaga saas waay waxa maanta joogo xamar oo madaxweyne ra'iisul wasaare xilwaan la leeyahay nin walba wadan uu ka turjumaan wadankaas uu ka turjumaan wadan maanta Soomaali u nahay maaha hal nin oo xilwaan ah oo hadda wadan carbeed ka yimid ma jirto kulwad Yurub iyo Mareykan iyo meelas ay ka imaadeen waa soo toobartay waxa loo soo toobar lugooy islaamka inay soo lugooyaan inay muslimiinta soo bahdilaan soo dhameeyaan oo ibir ka dhigaan waxaasena u taagan yihiin marka uu leeyahay shan kun oo meesh geey waxa macquul ah hadii konta kun ahayn ay shan taas hartay afar jan ay meesh ku leedeen kal uu qarinayo warka macnis waxa in la fahmaa waxa laga fahmaa warkan tira maqan tirada maqan marka hadii la sheego tiradaas kala aaway soo baxayso aabay ayaa soo baxayso waxa macquul ah shan kun leeyahay in hadaba la wadi doon hadda la wadi hadda dhaw la wado kuwi hore ay dhamaadeen bo oo meesh ku tageen laakiin shan ku cusab kale hadana laga daba geeyay umadii waxba been baa loo akhriya been baa loo sheega waa lagu duulinaya intaas aan u geynaa yurb baa lagu geynaa waa lagu soo toobaraya sarkaal laga dhiga talaga dhiga ayaa dadku loo wada meesh markii la geeyo haddan warka cusub ayaalo waxa laga shan ku cusab kale oo sad nolol ku haayo oo jadiid ah laakiin wixii hore loo waday ay Eritrea iyo Ethiopia iyo Tigray dhaxday ku dhamaadeen Hassan wuxuu jiray waa soo celinaya ciidankaas awood ma u leeyahay inuu soo celiyo isla wax Ethiopia go'aanka ugu dambeeyay ee leeda ummada shacabka loo qaldaa shacabka Soomaaliyeed oo in ma ka maqnaa aya loo qaldaa waxa loo qaldaa waxa la leeyahay shanta kun aniga waa soo celinaya ciidanka waa soo celinaya hadii la soo celin walbo shalay dhahay wiilkeegi ama shaashad lagu arko wiilkiyo oo meel yaalo oo dhintay la arkay na hawar walba wax isleedahay wiilka waa la soo celinaya hawala gelina waxa hadla hadii la soo celin wax la soo celin waa ku cuseeb wixii hor tag ninkaan Xasan Sheekhna u jeedka uu hadda rabo inuu dadkii uu ku leeyahay ku beer la xusanaayo waan soo celinaa wuxuu rabaa in siyaasad kala meesh ku xadfan in umad kala dana meesh lagu shilu gool rabaa marka wax uu soo celin karo awaamir wax ku soo celin karo ma jiraan gabadhi in shishayaha in afar sanaba qof bay keenan qofka qabiilka uu u nasab sheegto ama uu ka soo jeedo dad badan oo halkaasi u dhashay waa ay ku sirmaan waa ay taageeraan marka uu xilka ka degana kii kale ayay dadkii cambaareynayaan oo ay eedeenayaan waan aragnay wayii la soo dhaafay siyaasad sidaas ku dhisneed hadda farmaajo dadkii taageersana waxay cambaareynayaan Xasan Sheekh kuwi xilligiisana garab joogay oo farmaajo cambaareynayeen imanka Xasan bay garab taagan yihiin siyaasiyinta marka laga tago oo aan ognahay inay shayaha ku daaban yihiin oo aysan waxba isduurin ummada Soomaaliyeed ee sanad kasta la dhagrayo ee loo sheegayo in madaxweyne la keenay oo iyaga matala maxaad ku leedahay horta waxaan rabaa inaan aagu faa'iideysto barnaamijkan ee qawaailada Soomaaliyeed aan waxaan rabaa inaan Ilaahay subhanahu wa ta'ala dartiis aan u naseexeyo waxaan ugu naseexinayaa ninka haduu nin qabiilka duu qabiilkiis nin ka mid ah duu xilwaan noqdo hebel baan noo jir xilwaan qabiilki dhan meeshii raacayaan halaf haduu wasiir noqdo kasiid haduu madaxweyne noqdo waxba ma reebtaanbo marka waxa laga yaabaa shalay beesha uu ka dhashay farmaajo intii taageersaneed hadda inay hadda islaamka inay soo taageeraan macquul ah alow shabaab noo guulay inay yiraahdaan shalayna farmaajo usacbinaayeen ilaaha loo baq subhana wa taala ninka hadda Xasan Sheekh markii la doortayna xamar waxay xabad ay ridaan waayaabe ilaaha loo baq subhana wa taala qabiilo nooc doonta ahaa ama bado ama yaraaw ama dhaqaale lahaa ama dhaqaalaan ahaa ilaaha loo baq subhana wa taala qof shakhsi gaalow hadalka daba gaalowdan waa wada haabiyatii dhamaantiin ilaaha loo baq subhana wa taala nin shakhsi dartiis yaan laar loo dooran naar yaan loo dooran shakhsi dartiisa ama madaxweynu ku noqday dartiisa u dooran naar ha u dooran xilwaan uu hebelno oo jir darteeda wasiir ah hebelno ay sarkaal hebelno ay halayaan iska jirad umadii Ilaahay oo baq subhanahu wa ta'ala wax aad adduunyi aakhiru kuli waanaysan oo aad maanta taageeradiis halka carab aad ku bixisan Ilaahay subhanahu wa ta'ala dartiisa u bixisan oo mujaahidiin ku taageertaan Ilaahay awalba idin kabsiina subhanahu wa ta'ala dunyada aakhira marka dhaqawaalada Soomaaliya oo sida soo noqono jihadkan soo wada noqonin Soomaali siim jimlay ku jiray siim jiim kan waxa loo bixi kara in Ilaahay subhanahu wa ta'ala noqdo jihad kan la soo garbax buuxsho meel walba joogtaan Soomaaliya sida hadda ay gaala idin noogu faa'iideysatay oo la yiraahdo Puntland baa yiraahdaa Soomaaliland baa yiraahdaa Hebel land baa yiraahdaa waxaas dhan wax badan baa si dambe hadana waa hoosh way sii soconaysa waxa markii la leeyahay Puntland shaqna loo kala jaraa hadana Soomaali shaqala loo soo Soomaaliland loo kala jaraa waa Jubland saas loo kala jaraa hadana waxa wax yar yar oo sida shukulaato kale ruux karaa Soomaalka dhigaan gaalada hadafkoodu waa in la fahmo hadafka gaalada oo gaala oo kaafiriin ah Ilaahay subhanahu wa ta'ala ku kufriyay hadii aad fahmi weysaan oo aad wax yar oo lidin siisiyo iyo lidin balan qaado been ah iyo aad rumaysan saxma Soomaaliya bihi roobki waa yaraaday wax kale uma yaraan roobka Ilaahay ardiisa uu yaraa subhanahu wa ta'ala maxaa uu leeyahay arada subhanahu wa ta'ala waxa la leeyahay Ilaahay shariicada raxmaanka uu soo dajiyay kitaabki Ilaahay sunnada Nabiga Muhammad sallallahu alayhi wa sallam oo noo taala waxa la democratic baan ku dhismeeyay xurriyadul qol barbaranada xurriyadul qol hadii maanta xamar hadda waxa ka jira am sida ay gaal u rabaan ay wax u noqdaan ummaday halaagi Ilaahay subhanahu wa ta'ala mareena Ilaahay man halaagay man dhaafay Ilaahay subhanahu may wallahi ummadaha halaagay ma qeyr badan anaga meeshay marina la marsiina ma hamo Ilaahay loo bax subhanahu wa ta'ala Ilaahay kitaabka loo soo noqdo sunnadan waxa Allah uu soo feelo ha loo heeliyo ummadii badbaadadeena waxay ku jirtaa adduunkeena iyo aakhiradeena in Ilaahay subhanahu wa ta'ala aan qaadan quraan dhaqano injineer Hussein oo gaab u ah aqoonyahan Soomaaliyeed lana socda arimaha Soomaaliya uu wareemay idaacadda Al Furqaan ayuu ka sii qaybtan bii barnaamijka ayna soo gaarnay munaasabad ka dhacday deegaanka Uumaad oo hoostaga degmada Mataban waxa ay wilaayada Islaamiga ah Hiiraan diyo u kala wareejisay jufooyinka Cali Madaxweyne iyo Baba Shaer oo ka kala tirsan beelaha Bargidir iyo Xawaadle nin ka tirsan jufada Cali Madaxweyne ayaa horay u dilay nin ka dhashay jufada Baba Shaer waxana Cali Madaxweyne ay bixiyeen boqolkii halaad oo ah diyada ninka ay dileen waliga wilaayada Islaamiga ah Sheenguuleed Abu Nabhan ayaa ka hadlay goobta isagoona la dardaarmay labada beel بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين إلهي بارغو مهد علينا النعم كيسي برواغض ونوغلي وإكم تهي إنو نقدق أم شريعة شريعة النبي محمد عليه الصلاة والسلام دوت كرد رغم إسكو معمولي الله نقدق أيام هاد إسكاله بعد حمد الله سبحانه وتعالى kulan keenan wuxuu gabagabo u ahaa dhacdadii ku geeriyooday Cabdi Jaamac Dhoore dadkii ahalka ahaa oo qaraabada ahaa oo labada dhinac ba meesha isugu yimid iyo wilaayadoodii waxaana galabta halkan ku kala wareejinaynay diyadii waxaana wareejinayay khiyaarta ka socotay Baasha Cali Madaxweyne waxaana lagu wareejinayay khiyaarta ka socotay Baasha Cayir gaar ahaan waliyudamki ayaa goobta jooga ama walaalihii la dhashay Cabdi Jaamac oo ka sii wakiil ah caruurtii iyo awlaadii iyo haaskii hooyadii uu ka tagay waxa meesha lagu kala qaatay laguna wareejinayaa waa boqolkii halaad oo hashiba lagu qiimeeyay $400 $4,000 iyo qoriga furka ah oo laga qaatay walaalaha dadaalay oo xuquuqda ay xaq keenayna oo mahadsan yihiin kuwa waliyudamka iyo khiyaarta ka socotay walaalahan reer Babaashana waa aad mahadsan tihiin xumaan kasta oo dhacdana waxaan rabnaa in shariicadeena lagu xalliyo oo iyadoo ay daaweyso iyadaa nagu filan waa shariicada aan rabno in adduunkeena iyada aan ku badbaadno aan ku noolaano waa shariicada aan rabno aakhiradeena in iyada hoggaamiso oo ay nabigeena nagu xiriirisay calihi salaatu wasalaam taasa badbaadadeena ku jirta waxaan rabnaa marka xuquuqda ay xaqa walaalaha ay qaadeen dadkii xaqa u lahaa in lagu simo oo aan la daba marin sidaasa ilaahay naxariisiisa ku imaanaysa waxaa kuna warkayga ku khatimaya sharta iyo xumaantu Soomaalidu waxay tiraa xumaanta sharta waxay leedahay dhagal la qabto bisii geesi la qabtay ahay sayn la qabto male sayn la qabto male dadka meesha fadhiya oo dadka hoggaanka iyo dhaqanka ahaa xumaanta dhagaha aan qabanno iyo geesaha haday wax dhacaan shariicadeena aan ula laabano ayada nagu filan xumaan xumaan yaan loogu jawaabin ee halka aan galabta joogno waa Uumaad waa degmadii Mataban baan galabta runtii ee joogna ilaahay shariicadiisa waxa galabta aan ku kala baxayno oo wax ku kala qaadanayno waa deegaan Mataban barina insha Allah taala meel ka sii shashaysa ay noqon doonta shariicadeena waa geedi waa socota adduunka oo dhan ay camimtay gaartaana rabna dadka la rabo inay gaarsiyaan waa anaga cadawga ilaahayna xumaantiisa ayaga Allah ku celiyo muslimiintana kor Allah u qaado ilaahay idinkii xaq laa xaqiisa Allah siiyo xumaan wadanaha Allah qabto wa jazaakumullahu khayran markana ku soo dhawaada kelimaad ay jeediyeen odayaasha dhaqanka labada jufo ee diyada kala qaatay magacayga maxamed aadan la yiraa gabadhoodna waa laygu naaneysaa bismillaahir rahmaanir rahiim meeshaan waxaan isugu nimaday nimankan walaalaha annahay oo ahalkaana hoon diriska nahay ayaa wiilkooda ahaan dilnay inaan ka sabab falaan meesha uu nimaday xaqoosi inaan seeno aan meesha uu nimaday xaqiiqan hadda ku wareejinayna oo haqu waa 4,000 oo lacaga waxaan rabnaa marka walaalaha inay saas raali ku noqdaan walaayaduna waa banaa la jirtahay goob joogay tahay lacagtaas saas aan u wareejinaynaa waa marxuunkii dhintay ayagana sabar Allah ka sii anagana sabar Allah laga siiyo salaam aleekum bismillaahir rahmaanir rahiim alxamdulillaahi rabbil caalamiin wa bihi nasta'iin 'alaa umuri dunyaa wa diin wa sallallahu 'ala nabiyyina muhammadin sallallahu 'alayhi wa sallam maqaamkan aan joogna ilaahay baa mahadnaa nagu kulmiyay dad islaam oo walaala ah waxaan marka meesha ku maraqaatiin ku wareejinaynaa xaq ay leeyihiin beeshi reeb babaanshe oo na wareejinayaan beesha Cali Madaxweyne aniga ah macalin bilaa Maxamed Xalana la yiraahdaa waxaan ku wareejinaynaa walaalaheen xaqiiqii ninka dhinta ah iyo furkiisii lacagtaas oo 40 kun ah iyo furkiisii oo qoray ka laga fatay ah labadaba inay naga la wareegan dadkii xaq u lahaay ayaan walaalaheena ka codsanayna naga ku wareejinayna xaqas ay leeyihiin. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillaahir rahmaanir rahiim. Alhamdulillahi rabbil aalamiin. Thumma salatu wa salaam ala rasuulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Marka hore ilaahay u mahad celinayna marka xigta waxaan u mahad celinayna walaayada isku kaaya keentay ilaahay khayraasiyo oo ilaahay dirtay aan isugu nimid. Maanta halkan munaasabadan quruxda badan oo walaayadu nagu marti qaaday waxaan ku wareejinayna marxuunkii dhintay oo ka dhintay nimankaar walaalaheena oo reeba Banshe oo reeba Banshe reeb Muuse kasi ah innagoo cali madaxweynaha ayaa wareejinayno ilaahay idankiis. aniga magacaygana waa nabadoon xaashi Cabdulla Ciise. ilaahay idankiis waxaan doonaynaa marka walaalaheen inay naga aqbalaan. waana wareejinay lacagtaas oo 40,000 ah iyo furkiisii laga furtay oo qori a ka ah. wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. bismillahi raxmaan raxiim. halkan waxaan iskugu nimid nimo walaal ah oo la yiraahdo cali madaxweyne iyo culummada xarakada Al-Shabaab. waxaan iskugu nimid shil dhacay nin aanan u adeer u aadanahay oo la yiraahdo Cabdi Jaamac Dhoore oo nimankan cali madaxweyne Alla ku sababay. waxaanu ku heshiinay magtiisiyo 40,000 oo dollar ah iyo qorigii laga furtay saasaan ku heshiinay walidamkii in lagu wareejiyo babaanshaan nahay. waxaa jufada iska siile oo xaqlaha ahna waxaa waaye beesha reer Muuse. walidamkiiyaa lagu wareejina haddii Alla aqbalo. anuguna walidamkaas odagoodiyaanahay Faar Xuseen weye magacaygu. aad iyo aad u mahadsantiin. bismillaahi alxamdulilah wasalaatu wasalaam calaa rasuulillahi wabacdu. waxaan caddaynaynaa goobtan aan fadhino oo la yiraahdo Oomaad inaan ku qaadanay magtii Cabdi Jaamac oo 40,000 ah iyo qorigii furka inaan ku qaadanay nabadoon Maxamed Aadan aan ugu wareejiyey. anigu hadlahuna waa macan Cabdi Jaamac Dhoore walaalkay oo marxuumka la dhashay. 40,000 iyo qorigii furka ahay baan ka qaadnay. waxaana noo kala wareejiyey xarakatu Al-Shabaab ayaa noo kala wareejiyey. waa mahadsanidiin. wasalaamu calaykum waraxmatullah. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم. gudahan halkaas ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijka. dhamaanteenaba waxaan idin kaga tagaynaa sidaas iyo nabadgelyo. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم.